Полтергайст. Зранку руки над лептопом трясуться так, що цигарета падає на подлогу з іншого краю стола. Откуль я на тут? Ти ж не паліш 10 годов. Відавочно полтергайст. Хто я ще мог за одну ніч нанести сюди стільки пляшок з вином, спорожнити їх і порозкидати у лазенці? І що робить куртка амаль незнайомого тобі музики на твоєму унітазі? І чому ложка у покої стала утроя більш, чим було? І що за люди сплять на їх зранку? І хто скрав з твоєї голови амаль готовий приукрасний вірш, з яким так радосно засиналося вночі у п'ятницю 13-го? А у суботу 14-го руки над лептопом трясуться так, що цигарета падає на подлогу з іншого краю стола.